kunan adong di hati joy to pulo zaman nyong ini himba kirim di antaranya to pasan bapa senamun sampai juo bakabalan de naik ke bagi angin disiko I'm not afraid.